مجادله مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 55مه سوره ده په مدینه منوره کې را نازله شوې ده 22 مبارک آیاتونه لري تلاوات او پښتو ترجمه یې لومړی آیات څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی ده قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير بشك الله ده هغي خزي وينا واوري دلا چه دخبل ميرو پا باب لتاس ربيا بيا غيگي او الله تفريات كوي الله ستاسي دوارو پختن او زواب اوري غدا هرچ اوریدونکه اولیدونکه ده الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن امهاتهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم ان امهاتهم الا اللائي ولدنهم وان إنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور لتاسنه چې کوم کسان لخپل خزونه ظاهر کوي یعنی دوی ته مور وایي په حقیقت کې دوی میرمنې دوی مایندې نه دي زه هغه مایندې خو همغه دي چې هغه یې زیږولې دي دوی یو ډیر ناوړه او دروغ خبره کوي او حقیقت داری چه الله دیر عفو کون که یو بکون که ده والذین یظاهرون من نسائهم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبت من قبل ان یتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبیر کوم کسان چې خپل میرمنو نه ظاهر وکړي یعنی هغوی ته د مور په نامو خطاب وکړي بیا خپل هغې خبرې نه راواوړي چې کړې و نو مخکې له دې نه چې دواړه یو بل ته لاس وروړي یو غلام دې آزاد کړي په دې سره تاسې ته نصیحت کیږي او تاسې چې څه کوي الله ترنه ښه خبر دی فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم او څوک چې غلام نمومي هغه د دوه میاشتې پر لپسې روژه ونیسي مخکې له دې نه چې دواړه یو بل ته لاس وروړي او څوک چې په دې هم قادر نه وي هغه د شپېتو مسکینانو ته خواړه ورکړي دا حکم د دې لپاره درکول کیږي چې تاسې پر الله او د هغه پر پیغمبر ایمان راوړئ دا د الله ټاکلي حدود دي او د کافرانو لپاره دردناکه سزا ده إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين کوم کسان چې له الله او د هغه پیغمبر نه مخالفت کوي هغوی به په داسې شان ذلیل او خوار کړای شي لکه چې له دوی نه مخکې خلک ذلیل او خوار کړای شوي دي موږ روښانه څرګند آیاتونه نازل کړي دي او د کافرانو لپاره د ذلت عذاب دی یوم یبعثهم الله جميعا فینبئهم بما عملوا احصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد په هغه ورځ د ذلت عذاب واقع کیدونکو دای چې کله الله دوی ټول بیا ژوند دی را پاتوي او دوی ته وخی چې دوی څه کړی دي دوی هیر کړی دي خو الله دوی ټول کړو ورشمه رلی خوندې ساتلی دي او الله په هر یو شی باندې شاهد ده ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم فاستره الله ومعهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. آیت نه خبر چې الله د زمکه او اسمانونو په هر شی باندې عالم دی. هیڅ کله دا چې نه کیږي چې د دریو تنو کوم پټ مجلس وي او د هغو په منځ کې څلورم الله نه وي، یا د پنځو تنو پټ مجلس وي او په هغو کې شپږم الله نه وي. د پټو خبرو کوونکی کله دې نه کم وي یا زیات، هغوی چې هر چیرته وي الله ورسره دی. بیا به د قیامت په ورځ هغو ته دا وښيي چې هغوی څه کړي دي. الله په هر شي باندې عالم دی. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ایا تا هغه کسان نه دي لیدلي چې هغوی له پټو خبرو کولو نه منع کړای شوي وو؟ بیا هم هغوی همغه حرکت کوي چې له هغه نه هغوی منع کړای شوي وو. دوی په پټه پټه په خپل منځ کې د ګناه او ظلم او د پیغمبر نه د سرغړاوي خبرې کوي، او کله چې تا ته راځي نو تا ته په هغه ډول سلام کوي چې هغه سي الله پر تا سلام نه دی کړی، او په خپلو زړونو کې وایي چې زمونږ پر دغو خبرو باندې الله مونږ ته ولې عذاب نه راکوي. د دوی لپاره دوزخ کافي دی. دوی به د همغه د سون مواد شي. ډیره ناوړه عاقبت دی د دوی. يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون. اے مؤمنانو، کله چې تاسو په خپل منځو کې پټې خبرې کوي، نه د ګناه او تیری او له پیغمبر نه د سرغړاوي خبرې نه، بلکې د نیکی او تقوا خبرې وکړي، او له هغه خدای نه ویریدونکي ووسئ چې د هغه حضور ته په حشر کې ستاسو وړاندې کیږي. انما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. بغوكي بسيدل خيو شيطاني كارده دا كارد ديل باركيكي چه مؤمنان پريو زوري په داسې حال کې چې د اده خدای له اذن نه پرته هغو ته هیڅ ضرر نشي رسولی، او مؤمنان باید پر الله باندې توکل وکړي. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا وَإِذَا قِيلَ انشُزُوا فَانشُزُوا يَرْفَعِ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اے مؤمنانو، کله چې تاسو ته وویل شي چې په خپلو مجلسونو کې ځای پراخ کړئ، نو ځای پراخ کړئ. الله به تاسو ته پراختیا درکړي. او کله چې تاسو ته وویل شي چې پاتېږئ، نو پاتېږئ. لتاسی نه چې کوم کسان ایمان درونکي دي او کوم کسانو ته چې علم ورکړ شوی دی، الله به هغه ته لوړې درجې په برخه کړي، او تاسو چې څه کوي الله پر خبر دی. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. اے مؤمنانو، کله چې تاسو په ګوخه ځای کې پیغمبر سره خبر یعنی سلام مشورې کوي، نو له خبرو کولو نه مخکې یو څه خیرات ورکړي. دا ستاسو لپاره ډیره غوره او ډیره پاکه ده. البته که تاسو د صدقې ورکولو لپاره څه ونه مومئ، نو الله بخونکی او مهربان دی. أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون. تاسو له دې خبرې نه ویریدلې چې په ګوخه کې لغږېدل نو مخکې به صدقه ورکوي. خنو که تاسو دا کار ونه کړ او الله تاسو معاف کړی نو د لمانځه ادا کوونکی ووسی او د زکات ورکوونکی ووسی او د الله او د هغه د پیغمبر امر منونکی ووسی. تاسو چې څه کوي الله پرې ښه خبر ده. أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَا مِنْهُمْ وَيَحْلِفُونَ عَلَى الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ. ته هغه خلکو ته نه ګوري چې هغه یو داسې ډله په دوستۍ نیولې ده چې د الله غضب پرې شوی دی. هغوی نه ستاسي دي نه د هغوی په پوهه ادراک سره پر دروغجنه خبره قسمونه خوري. اعد الله لهم عذابا شديدا انهم ساء ما كانوا يعملون. الله د هغو لپاره سخت عذاب تیار کړی دی. دیر بد عملونه دي چې هغه یې کوي. اتخذوا ايمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. هغوی خپل قسمونه سپار ګرځولي دي چې د هغه په مرسته د الله له لارې نه هغوی خلق منع کوي. په دې باندې د هغو لپاره د ذلت عذاب دی. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. لالله نه د ژغورل کېدو لپاره به نه د هغو مالونه څه په درد وخوري نه د هغو اولاد. دوی د دوزخ ملګري دي. په همغه کې به دوی د تل لپاره اوسیږي. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. حكم ورزش الله تعالى دي طول أفاتوي دوی به د هغه په وړاندې هم همغه څه قسمونه وخوري لکه څنګه چې ستاسو په وړاندې خوري او په خپل فکر دوی انګیري چې په دې سره به دوی څه کار برابر شي. خپوه شي چې دوی ډیر غټ دروغجن دي. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. شيطان وربان مسلط شوية ده او هغه د خدای یاد دوی له زړونو څخه هیر کړای دی. دوی د شیطان د ګوند خلق دي. خبردار اوسئ همدا د شیطان د ګوند کسان زیانمن دي. ان الذين يحادون الله ورسوله اولئك في الاذلين. هغه خلق په باوري ډول ډیر ذلیل مخلوقات څخه دي چې د الله او د هغه د پیغمبر مقابله کوي. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. الله لكل دي تزا وزما پیغمبران با ارو مرو برلاسي شو بواقعي كي الله برلاسا يا وزور ورده. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. ته به هیڅ کله دا ونه مومي کوم خلک چې پر الله او آخرت باندې ایمان لرون کیدی چې هغوی له هغو خلکو سره مینه کوونکي وو سي چې د الله او د هغه پیغمبر مخالفت کړای دی که څه هم د هغوی پلرونه وی یا د هغو زامن وی یا د هغو ورونه وی یا د هغو ټبر او کورنۍ وی دا هغه کسان دي چې الله د دوی په زړونو کې ایمان ثبت کړای دی او له خپل لوري دی او روح په ورکولو سره دوی تقویه کړی دی هغه به دوی داسې جنتونو ته ننباسي چې تر هغو لاندې به ویالې بهیږي په هغو کې به دوی د تل لپاره اوسیږي الله له دوی نه راضي شو او دوی له الله نه راضي شول دوی د الله د ګوند خلک دي خبردار اوسئ همدا د الله د ګوند کسان فلاح موندونکي دي.